ฝึกสมาธิทั้งหมดถ้าจะเอาแต่เรียนเอาแต่ศึกษาเอาแต่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่านพระไตรปิฎกให้มันหมดกี่ตู้กี่ตู้ ก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าไม่ได้ยังไม่ได้ทําสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญไม่รู้หนังสือเลยแม้แต่ตัวเดียวก็ปฏิบัติภาวนาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โยมแม่ของหลวงพ่อเองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ทําวัดเก่งมากได้ทุกบททุกส่วนทุกอย่างว้าไปเรื่อยๆไปเพราะในยุคนั้นสมัยนั้นการเรียนรู้สอนกันด้วยคำปากไม่มีกระดาษไม่มีดินสอไม่มีอะไรทั้งหมดสอนกันด้วยคำปากแล้วจำท่านเอาตัวนั้นแหละมาฝึกมาปฏิบัติภาวนาแล้วนั่งสมาธิได้ทั้งคืนไม่น่าเชื่อคนแก่นั่งสมาธินั่งพระเพียบด้วยนั่งได้ทั้งคืนเลยเราผู้เป็นลูกเป็นพ่อยังสู้แกไม่ได้เพราะแกฝึกมาเพราะฉะนั้นเรื่องความสมาธิหรือเรื่องศรัทธานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราคิดที่จะทำแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่คือมันจะเกิดขึ้นที่จิตเราก่อนของเรานี่มันบอกกันไม่ได้มันชวนกันไม่ได้บวชก็เหมือนกันจะชวนกันบวชก็บวชไม่ได้บางทีมันก็อยากจะบวชเห็นเพื่อนบวชก็บวชแต่ว่าจะอยู่เป็นพระหรืออยู่ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่การปฏิบัติเราทีนี้อยู่ที่การฝึกฝนตนเองละหรืออยู่ที่การอดทนละถามว่ามันไม่มีหรอกพระองค์ไหนบวชเข้ามาแล้วไม่อยากจะศึกอยากศึกทั้งนั้นแหละมันก็โยมมาอยู่วัดเนี่ยไม่มีหรอกมันไม่อยากจะกลับวัดไม่อยากจะกลับวัดแต่เมื่อมันอยากกลับแล้วเราก็ทวนอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเราก็อยู่บ้านมานานแล้วนะถ้ามันสุขมันก็สุขแล้วถ้ามันสบายก็สบายแล้วมันอยู่วัดเพียงไม่กี่เดือนกี่ปีเองมาถามหาความสุขแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลของมันธรรมะของพุทธศาสนาว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ๆก็พระพุทธเจ้าลอยมาอย่างเขาเพ้อเขาฝันกันเนาะโอ้เธอเป็นอะไรพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาหาเขาบอกพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดยังไงอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผีใช่สังนะไม่ใช่เทวดานะที่จะห่อเหินเดินอากาศมาโปรดเราแล้วเราเป็นใครเราประเสริฐถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องสอนตัวเองอย่างนี้ต้องฝึกตนเองบางคนอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นบางคนก็สร้างมโนภาพมันก็มีนะลัทธิที่สร้างมโนภาพพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วลุกขึ้นกราบก็เชื่อก็คล้อยตามไปนี่เขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรหลอกให้คนทำดีว่าเป็นคนทำไมต้องหลอกคนหลอกให้คนทำดีถ้าไม่อย่างนี้มันก็ไม่เข้าวัดเข้าวานก็ไปต้องทำอย่างอื่นคิดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งที่ก็รู้ว่าหลอกแต่คนเรามันก็แปลกเลยก็เต็มใจให้หลอกแล้วก็เชื่อด้วยเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยอะไรที่มันปลอมจะเป็นอย่างนั้น like the knowledge that arises from the practice is really the important one that like people of all nationalities different languages and so on they are interested in the Buddhist teachings and maybe the language can be an obstacle but really the you don't need say to knowa lot you can realize the path and the fruit nibbana even without knowing a single word not being able to read and write like for example he mentioned his mother old woman sort of didn't know how to read and write but she was really good at memorizing all the chanting without using any kind of writingpen, paper, she just memorized it, you know, from hearing it, and then could do all the chanting, evening chanting, morning chanting, and then meditate, sit through the whole night, and it was better than the monks at it, and so he couldn't see why, how can these old people be so determined, but it's because the kind of faith, sadhana that arises from samadhi, from meditation, from concentration, and then it leads on in the practice, we can continue to practice, and it's important to kind ofnot to fall into some kind of a mistaken belief or people, for example, who create some like mental images in their mind, like they can see the Buddha floating to them, some kind of a figure, and then they want to follow him just using some kind of mental imagery like this. But that's not the kind of teaching we do. Ask anything?According to Ajahn Chah, how deep samadhi would you need for liberating? ตามคำสอนของหลวงพ่อชาต้องถึงระดับสมาธิชั้นไหนที่จะได้จนจะได้ผล นั่นว่าแล้วเห็นไหมคือหลวงพ่อชาท่านไม่เคยพูดลึกถึงมรรคผลไม่เคยพูดถึงฌานว่าปฏิบัติอย่างนั้นจะได้ฌานขั้นนั้นจะได้เป็นยังไม่มีท่านเน้นให้รู้จิตรู้อารมณ์ของตนเองมันจะเป็นชั้นไหนช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันถ้าจิตนี้มันปราศจากอารมณ์เมื่อไหร่แล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ของจิตใจที่มันไม่มีอารมณ์เข้ามาครอบงำแต่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันมีแต่มันไม่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องมาผูกพันมาสร้างปัญหาให้กับจิตของเราอีกจิตนี่ก็จะเป็นของที่บริสุทธิ์ผ่องใสท่านสุดท่านสอนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปทำให้มันรู้ให้มันเห็นแต่การกระทำนี้อะไรเกิดขึ้นคือความวุ่นวายขึ้นอารมณ์ต่างๆมันจะระดมพลเข้ามาเลยมาโจมตีใครก็ว่ามาสร้างความวุ่นวายสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราบางทีบางครั้งเราอยู่เฉยๆนี่ยังสบายกว่านั่งสมาธิด้วย เวลานั่งสมาธิมันวุ่นวายมากอะไรไม่รู้อะไรต่ออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นท่านว่านั่นแหละถูกต้องละได้ความสงบไม่ต้องไปถามหามันรู้ไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมานั่นน่ะมันวุ่นวายเพราะอะไรเราอย่าเป็นไปกับความวุ่นวายนั้นมันชวนลุกก็ไม่ต้องลุกมันชวนหนีก็ไม่ต้องหนีมันชวนเลิกก็ไม่ต้องเลิกพามันนั่งไปมึงไม่เลิกวุ่นวายเมื่อไหร่กูจะไม่ลุกกูจะไม่หนีมึงสงบเมื่อไหร่กูจะลุกจะหนีนี่คือพูดกับตัวเองนะทีนี้พอมันสงบปุ๊บมันจะอยากลุกไหมมันไม่ลุกแล้วทีนี้มันก็ไปของมันเรื่อยๆคือท่านให้สอนให้เอาแค่นี้ท่านไม่เคยสอนให้เอามรรคผลให้ใครเอาสวรรค์นิพพานให้ใครท่านจะไม่พูดถึงเลยเรื่องเหล่านี้ท่านจะไม่เคยพูดถึงท่านบอกว่าสวรรค์นิพพานอะมันกลางกั้นการประพฤติปฏิบัติกลางกั้นจิตไม่ให้เกิดปัญญาจุดมุ่งหมายก็คือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมันเป็นสวรรค์เพ้อฝันแล้วก็เป็นนิพพานเพ้อฝันก็เป็นส่วนใหญ่คือสร้างเขาเรียกว่าสร้างมโนภาพว่าสวรรค์ต้องเป็นอย่างนั้นสวรรค์ต้องเป็นอย่างนี้นิพพานต้องเป็นอย่างนั้นโดยเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนิพพานถ้าพูดตามคำแปลมันแปลว่าของไม่มีแต่เป็นของที่มีอยู่มันไม่มีแต่มันมีอยู่คำว่านิพพานคือความหมดความดับศูนย์อย่างแก้วมันว่างถ้าจะท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้ท่านก็ยกยงมานี่ท่านไม่ไปไกลนะแก้วมันว่างเนี่ยแต่คนเราส่วนใหญ่จะบอกว่าแก้วไม่ว่างแก้วมันว่างเพราะอะไรเพราะมันปราศจากความยึดถือมันปราศจากความทุกข์เอาน้ำร้อนใส่มันก็ไม่พูดอะไรเอาน้ำเย็นใส่มันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือแก้วว่างแต่ถ้าคนเห็นเราบอกอ๋อน้ำร้อนใส่มันจะว่างได้ยังไงคือเห็นว่ามันต้องมันไม่มีของอยู่ในนี้แล้วมันไม่ว่างจิตที่มันวุ่นก็เหมือนกันความว่างมันอยู่ในความวุ่นวายนั่นแหละอย่าไปกลัวอย่าไปหนีอย่าไปวุ่นวายกับมันต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดแล้วตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นนะมันกำลังวุ่นวายนะก็ต้องยิ้มรับความวุ่นวายเฮ้ยธรรมะจะเกิดแล้วส่วนใหญ่มันสู้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ลุกหนีแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ได้ใจเฮ้ยน่ะกูชนะแล้วมารชนะแล้วไม่ใช่เราชนะมารแล้วก็ไปตามมารที่นี่มารจะพาไปไหนก็ไปเอาง่ายๆอาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยถามว่ามันเบื่อไหมเบื่อแต่กินอีกได้ไม่ได้มันเบื่อมันก็ดีคือมันเบื่อๆอยากๆอย่างนั้นเนี่ยถ้ากินอิ่มแล้วมันก็ไม่อยากเพราะมันหายอิ่มแล้วมันก็อยากเข้ามาใหม่อีกอย่างเงี้ยเพราะร่างกายมันย่อยอาหารไปหมดแล้วความอยากมันก็เกิดขึ้นมาอีกความหิวก็เกิดขึ้นมาอีกนี่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเรื่องจิตเรื่องอารมณ์ก็เหมือนกันอย่างเดียวกันมันก็เหมือนอาหารแต่มันเป็นอาหารที่มันเป็นพิษอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าอาหารที่เป็นพิษเป็นอาหารใจแต่ถ้าจิตสงบจิตสบายจิตไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลอันนั้นเขาเรียกว่าอาหารใจอาหารเป็นอมฤตเป็นอาหารที่ประเสริฐสุดถ้าใครได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่อยากเลิกหรอกมันไม่อยากเลิกก็ไม่อยากทำแล้วก็ไม่อยากไปสุ่มสิงบุญวายอะไรก็ใครถึงไม่ได้นั่งหลับตาภาวนานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายเห็นใครพูดอะไรเห็นใครทำอะไรมันความวุ่นวายจะไม่เกิดขึ้นจะไม่ไปตำหนิติเตียนแบบคนนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้ไปทำไมไม่เป็นอย่างนี้หลวงพ่อชาท่านสอนอยู่ตลอดว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่คนในคนหมู่มากก็เหมือนเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนเราอยู่กับคนหมู่มากคือทำใจให้มันเป็นอย่างนั้นให้อยู่กับตัวเราเองคนหมู่มากก็ไม่มีเรานั่งรอบข้างเรานี่จะกี่คนกี่คนไม่มีมีแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวให้ทำใจอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวมันจะเป็นอะไรอีกต่อไปก็โหยหาคนอื่นคนหาเพื่อนหาฝูงหามิตรหายกตัวอย่างกันสมัยการเดินทุดงเนี่ยเบื่อเพื่อนเบื่อฝูงในวัดจึงอยากจะไป ออกไปข้างนอกแล้วมันโล่งมันสบายคือมันอยากไปทำตามใจตามกิเลสนั่นแหละมันอยากไปตามใจตามกิเลสพอไปสักพักมีเพื่อนสักคนก็ดีนะ นี่คือเรื่องของถ้าเราวิ่งตามจิตตามใจแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่พบกับความสงบเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาว่าความสงบนั่นแหละคือความหลุดพ้นความสงบนั่นแหละคือความไม่มีความวุ่นวายจะว่าหลุดพ้นก็ได้แล้วหลวงพ่อชาท่านพูดอีกอย่างหนึ่งง่ายๆผมว่าท่านพูดอะไรมันง่ายมากได้ดวงตาเห็นธรรมมันจะไปยากอะไรไม่ใช่ของยุ่งยากเห็นว่าอันนี้มันไม่ดีแล้วก็เลิกทำก็แค่นั้นแหละนั่นแหละเห็นธรรมแล้วเห็นอันนี้มันถูกก็ทำซะก็แค่นั้นแหละนั่นแหละได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพูดง่ายๆแค่นี้นะถ้าไม่ได้อธิบายต่อไปอะไรต่อไปอีกหลวงพ่อก็ฟังเนี้ยก็ฟังแล้วมันเข้าใจก็ไม่ต้องไปเรียกร้องหาคำความอธิบายอีกแต่คนฟังแล้วนี่มันไม่ได้ปฏิบัติมันรู้ทำได้ยังไงมันรู้ทำได้ยังไงมันก็มักจะไปถามไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยเหมือนกับการนะฉะนั้นท่านยังให้ทิ้งตำราที่โยมถามตะกี้นี่บอกท่านสอนอะไรมั่งอะไรมั่งจริงๆแล้วท่านไม่ได้สอนให้ไม่เอามรรคเอาผลให้ใครไม่เอาความรู้วิชาให้ใครเอาแต่ข้อวัดปฏิบัติให้นี่เป็นหลักของหลวงพ่อชา หลวงพ่อชา he didn't kind of teach specifically about the different levels of samadhi and jhanas and how you proceed from one step to the next. He said basically what he set down was the way of practice, the style of practice, and then you should practice do the meditation, and then when the mind is gets more and more free from the different mental states that are associated with the defilements, then it kind of gets more and more empty. Then you will reach the right level of where the insight happens by itself without having to give it names or say you have to do this first and you do that after. He would never teach in that particular way. Like other people who relied on the textbooks, on the manuals. They were like dissatisfied. They wanted to know more, but he just wouldn't go along with that. He just would let them do the practice itself. And basically, it's about taking like kind of bad food away from the mind. Like normally, the mental states, the aromana, emotional states, the ups and downs associated with the defilement. These are like kind of bad food, poisonous food for the mind. So we kind of feed ourselves this kind of junk food all the time. But if we can purify the mind, you know, have less and less of these mental states, then the mind is like eating some kind of heavenly food. So we will feel good even if we don't do formal meditation. Still we will sit down. We will feel good. We will feel bright. The mind is bright. And then this word Nibbana, you know, Ajahn Chah said many people they kind of let their mind flow along with different kinds of imagination. They just imagine about heavenly realms, about different states. Like Nibbana is just a mental concept, so they kind of create this concept in their mind like a picture, and they try to follow along with it or imagine themselves getting to Nibbana, getting to heaven. But that's not the way to do it. So it's better to, like the word Nibbana actually is something like a negative. It's something that that is not, you know, it's like there is some kind of absence of something, but people are not happy with that. They want to see something more, concrete. So it's like this glass, he pointed to the cup. If it doesn't have any water, you can pour water in it, or you can pour water out of it, cold and warm water. It can take anything, so it's an empty glass. So that's how the mind can be when there's like states of mental, emotional states coming up, arising. Mental turmoil can still the main thing Ajahn Chah said was to observe the mind and not follow along with it, so that it empties of all these mental contents. Thank you for giving this teaching, and also thank you for visiting the monastery. Honor to have you visit the monastery. พวกเรายินดีที่หลวงพ่อเมตตามาเยี่ยมที่นี่ที่นอร์เวย์ก็เมตตาให้คำสั่งสอนด้วย คือถ้าจะเอาแนวหลวงพ่อชาจริงๆอ่ะต้องปิดตำราให้หมดเราเคยอ่านมาก็ต้องไม่เอามาใส่ใจหรือเราจะไปอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องข่าวสารบ้านเมือง ข่าวสารบ้านเมืองภายนอกเขาบอกถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ดูไม่ฟังจะไม่ทันโลกท่านไม่ได้สอนให้ทันโลกนะท่านสอนให้อยู่เหนือโลก ต้องให้ท่านให้ล้ำหน้าโลกไปเรื่อยๆทำคำสอนของพระเจ้านี่มันจะล้ำหน้าโลกล้ำหน้าสังคมอะไรต่ออะไรต่างโลกสังคมโลกโซเชียลโลกอะไรก็แล้วแต่เพราะพระเจ้าท่านรู้มากกว่านั้นอีกถ้าเราเห็นพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าในที่นี้คือตัวผู้รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์นักอะไรก็ใจเขาทั้งนั้นทำไมเขาจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะเขาตั้งใจฝึกฝนตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาคิดค้นคว้าอยู่จนไม่หยุดหย่อนแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ท่านก็บอกท่านฝากเอาไว้ว่าหลวงพ่อชาว่าการเรียนรู้ทางโลกจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่จบแต่ถ้าธรรมะถ้าเรียนแล้วเนี่ยมันถ้าจบแล้วคือจบเลยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกไม่ต้องไปต่ออะไรที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ของโลกตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคิดค้นต่อไปเรื่อยๆไปอันนี้เป็นเหตุให้เราคิดได้ง่ายเพราะหลวงพ่อชาว่ามันไม่จบอ๋อมันไม่จบอย่างนี้เรื่องโลกก็เหมือนกันนะถ้าบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงน้องเข้ามาสู่ชีวิตของครอบครัวว่าแต่งงานอยู่กับคนนี้อยู่ไปทีแรกมันก็ดีอยู่ไปอยู่มาไม่ดีเฮ้ยเอาคนใหม่ก็ดีกว่าเอาคนใหม่มันก็คนเก่าแล้วแหละมันก็ยังเก่านั่นท่านก็พูดอย่างนี้ท่านจะเอาง่ายๆเอาแต่สิ่งที่รอบข้างอย่าเพิ่งไปไกลเลยเอาแค่นี้ก่อนให้มันรู้อยู่ในโลกอยู่ในครอบครัวก็รู้เรื่องโลกครอบครัวเลยฟังให้มันดีนะมันเป็นยังไงท่านก็จะเอาเก่งง่ายๆแค่นี้ท่านไม่เคยไปสอนมรรคผลพ้นให้ใครอ่ะไม่เคยบอกไม่เคยพูดถึงเรื่องความหลุดพ้นเลยเวลาท่านจะพูดท่านก็มันมีอยู่คำพูดคำหนึ่งที่ท่านอยากเห็นพระอรหันต์เหรอคนส่วนมากอยากจะเห็นพระอรหันต์ถ้าอยากเห็นพระอรหันต์นั่นดูบ้ามันเดินกลางถนนน่ะมันหอบฟางหอบนั่นหอบนี่เดินแดดร้อนมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็เหมือนมันก็ร้องเพลงของมันไปเรื่อยไปจะได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรไม่รู้อรหันต์ก็อย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือมันหันลงไปข้างล่างถ้าอรหันต์อย่างพวกเรามันหันขึ้นไปข้างบนหันขึ้นไปเหนือสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันก็หันเหมือนกันแต่ลักษณะอาการมันจะเหมือนกันแต่จิตใจมันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น I'm saying that so really the style of Ajahn Chah teaching is like you have to go beyond the books, beyond the kind of text knowledge, and then just look directly at the experience. And he wouldn't really explain all these things to people. Once he said something about people wanted to see who is an arahant, how do you find an arahant? So he pointed to like somebody, like a mad person going in the street, you know, looking really strange, doing strange things. Said, oh, this is like an arahant, but he didn't mean it. The arahant is mad, but it can look sometimes on the outside like somebody who is sort of behaving not like the ordinary people, except that the mad person, the sort of crazy guy, is sort of on the low level, he's sort of below the level of society, whereas the arahant is above the world, above the level of society. And he was also saying the knowledge of the when you reach sort of insight and knowledge. It's really different. It's like it's going beyond the world. It's a knowledge beyond the world. It doesn't matter, say, if you read lots of like newspapers or kind of news of the world, wanted to keep up with the world and know everything what's happening in the world, then that there's like no end to it. All ways of like sciences and the worldly kind of sciences and ways of study different things about the world. It never has an end. You can keep studying and studying forever, and you never reach an end. But in Buddhism, the kind of knowledge that arises that has an end, like a finishing point. ความสุขในโลกกับความสุขทางธรรมะหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบง่ายๆความสุขทางโลกก็พูดดีไหมนี่มันถ้าว่าคนอันนี้ก็ว่าพระพูดหยาบไปหน่อยมันเหมือนสุนัขแทะกระดูกความสุขทั้งโลกนะคือไม่ได้กินอะไรเลยได้น้ำลายตัวเองแต่ความสุขทางมากนั่นน่ะมันเป็นความสุขที่ทางจิตใจมันไม่ได้เป็นความสุขในการที่ว่าต้องใช้มือใช้อะไรต่างที่ทำมาแทะกระดูกคือต้องสดทำมาหากินต้องดิ้นรนกระวนกระวายจริงๆแล้วถามว่ามันสุขไหมก็ไม่สุขหรือมันดีไหมก็ไม่ดีก็คือกินน้ำลายตัวเอง คือกินผลงานของตัวเองแต่การปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันเป็นความสุขทางจิตใจที่ไม่หมกมุ่นไม่เกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ So it's like Kadensha compared to different kinds of happiness in the world and in from the Dhamma practice, like happiness in the world is like a dog, you know, chewing at a bone, you know, and trying to get something out, a bit of flesh from the bone, but it's really, there's nothing much in it. But the kind of happiness that arises from Dhamma practice is like you don't have to keep doing that. It arises from inside. You don't have to make an effort from the kind of externally to get this and get that, and totally different. And earlier you were saying about life in the world, like Ajahn Chah would sometimes talk about just the family life, you know, the sort of the suffering of the worldly life, the family life. It's sort of, there's never any contentment, there's never any lasting satisfaction, because like you got to live with this person, and after a while you get fed up with them, so you move on, live with another person, then after a while you're dissatisfied with them and think, oh, the first one was actually better than the second one. Keeps on going like this. ความสุขล่ะเราหาเองได้เราทำเองได้เราเป็นสุขเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นถ้าเราจะมองในเรื่องของพุทธศาสนาจริงๆทำไมเราต้องกราบพระทำไมเราต้องเคารพพระทำไมเห็นพระแล้วเรามีศรัทธาอยากกราบอยากไหว้อยากเข้าใกล้เพราะพระท่านไม่เกี่ยวข้องกับโลกพระที่แท้จริงท่านจะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตคือสิ่งที่เราว่าเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดคือสิ่งที่มนุษย์ละได้ยากคือความมีคู่ครองอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นพระต้องพยายามแก้ไขตัวนี้มันเป็นอันตรายไม่ว่าพระใหม่พระเก่าตัวนี้สำคัญมากถ้าละตัวนี้ได้แล้วก็เป็นพระที่บริบูรณ์สมบูรณ์ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความง่วงเหงาเฮานอนคนสุดท้ายเขาว่ารักเพศตรงข้ามอันตรายมาก so it's like why do like people the lay people you know pay respects to monks and people who live in the celibate life, it's because this is the hardest thing to give up, you know, the attachment to the opposite gender and wanting to have like a live in the kind of family life as couples. And so as monks, you know, it's the kind of the greatest difficulty, you know, where everybody has to sort of struggle, you know, young new monks and old monks and everybody, so they overcome all kinds of hindrances and obstacles and like sleepiness and restlessness, but in the end you have, that's the kind of fetter that one has to sort of cut through, is this sort of attachment, wanting to have like a partner or something. เราต้องพยายามทำต้องพยายามพิจารณาอยู่ตลอดในกายของเราเนี่ยเพชรกายของเราเนี่ยให้เห็นกายเพราะนั้นพระพูดเข้ามาเขายังสอนกรรมฐานให้สอนให้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังว่ามันเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วก็พูดตามพระโอชาที่เสียพอบวชเข้ามาแล้วไม่เคยเอามาพิจารณาเลยก็เลยกลายเป็นไม่มีกรรมฐานนะเราไปมองแต่ผ้ากรรมฐานที่นุ่งผ้าเก่าๆสะพายบาตรสะพายกวดเดินตามถนนนั่นคือผ้ากรรมฐานอันนั้นมันไม่ใช่กรรมฐานที่แท้จริงก็คือมองเข้ามาหาตัวเราหรือจะไปนั่งเฝ้าซากศพไปพี่นะซากศพมันไม่เห็นหรอกมันเห็นแต่ข้างนอกมันเห็นซากศพข้างนอกเห็นผีเน่าข้างกายเน่าข้างนอกข้างในที่มันเน่าอยู่นี่เราไม่เห็นหลวงพ่อชาท่านจะสอนให้เข้ามาดูข้างในนี้ตลอดดูกายของเราให้มันเห็นให้มันเกิดปัญญาแต่ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะเขาว่าให้มันเบื่อหน่ายเขาว่าเบื่อหน่ายในที่นี้คือปัญญามันเกิดมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารในกายของเรานี่เมื่อเราเห็นกายคนนี้เป็นไม่เป็นแก่นสารแล้วเห็นกายคนอื่นก็ไม่เป็นแก่นสารเหมือนกันมันก็เป็นลักษณะเดียวกันคือมันก็มีเลือดมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกเหมือนกันหมดไม่ต่างอะไรกันมันไม่มีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างกันบูดเหมือนกันเน่าเหมือนกันเหม็นเหมือนกันถึงจะอาบน้ำชำระกายขนาดไหนก็ตามเพราะว่าข้างในมันยังมันเป็นมีขยะอยู่ข้างในเต็มมันก็ส่งกลิ่นออกมาข้างนอกทางหูขนมั่งทางจมูกมั่งทางปากมั่งที่มันมีช่องที่จะทำให้ออกมันก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่ามันไม่สะอาดจริงๆมันไม่เป็นของสวยของงามจริงๆอันนี้ต้องพิจารณาบ่อย So we're contemplating the body, like investigating the different aspects of the body, because the Buddha gave the instruction for the new monks when they ordained the head of the hair, head of the body, nails, teeth and skin, but most people, they just repeat it and then they forget about it, so they don't really practice, they don't investigate what is the body really, what is inside it. They just look at the outside, but really if one investigates it inside and outside, it's the same, everybody's body is the same. So it leads to that sense of disenchantment or a kind of weariness with the world, because you can see that all the bodies are basically of the same nature and they are not attractive, and there's nothing much inside. It's like falling apart, and it's not attractive basically, whichever way you look at it. So in the end, one kind of lets go of all these things. การบวชการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่บวชไม่ปฏิบัติภาวนาเพื่อให้คนเขาว่าเราเก่งเรากล้าเราทำได้เราปฏิบัติได้เราบวชได้ไม่ใช่อย่างนั้นการบวชการปฏิบัติภาวนาเพื่อทำทุกข์ทั้งหลายในใจของเรานี่ให้สิ้นแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรทำทุกข์ให้สิ้นบวชเพื่อจะปฏิบัติภาวนาก็เพื่อทำทุกข์ให้สิ้นทีนี้เมื่อนั่งปฏิบัติภาวนาเข้าไปแล้วนี่ความทุกข์ปรากฏขึ้นให้เราเห็นเราก็จะมองว่าเอ๊ะเราไม่นั่งปฏิบัติภาวนามันยังไม่ทุกข์ถึงขนาดนี้ทุกข์มันเกิดขึ้นนั่นแหละท่านจึงว่าให้รู้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะต้องเรียนรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องละหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรามันจะต้องไม่เกิดไม่มีอีกมันไม่ใช่ทุกข์มันเกิดอยู่ได้ตลอดเวลาแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านมาให้เรียนรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันยังต้องเป็นอยู่อย่างนี้ดูเพราะจิตของเรามันยังมีอุปทานอยู่พูดง่ายสั้นแต่ถ้าพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะเอาสัญญาเข้ามาปรับปรุงมาแก้ไขมันก็ไม่จบมันก็ไปเรื่อยไปท่านจะมาให้ปิดสัญญาให้หมดและตัวรู้ที่แท้จริงมันยังจะปรากฏขึ้นให้เห็นถ้ายังมีสัญญาอยู่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสัญญามันปิดบังปัญญา so you were saying that in order to investigateYou know, to reach the end of suffering, you have to go beyond the level of sanya, which in Thai it means like the not just the perception, but also the memories, the way what we remember, concepts in the mind, the labels, and you develop panya, the clear, more intuitive knowing. And the purpose of ordination to becoming a monk, living as a monk, is to reach the end of suffering. Nothing more than that. Nothing else than that.It's just you're not doing it for anybody else. It's just to reach the end of suffering. That's the main thing. ถ้าใจมันมีปัญญานะมันสามารถเปลี่ยนเป็นธรรมะได้อย่างโนเวนี่บอกว่าเป็นโนเวก็ได้มันมีทาง มันเปลี่ยนสัญญา Yeah, on the level of sanya, you can like change things, change the meanings. Like Norway can become no way. ไม่มีทางที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับโลกอีกต่อไป no way so it's actually quite good easy you can change it into a dhamma teaching like there is no way to become involved with the world anymore โลกหลอกฉันอีกไม่ได้แล้วไม่มีทางที่ฉันจะเป็นอย่างเธออีกแล้ว Like saying to the world, like I'm not going to follow along with you anymore. The worldly way. คือถ้ามันเราพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ที่สุขที่แท้จริงคือเราอยู่คนเดียวถ้าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องพบสุขมันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะมันจะต้องเผื่อสุขตัวนี้ไปหาบุคคลอื่นด้วยแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่มันสุขคืออยู่คนเดียวกินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวมันสุขจริงๆแต่ถ้ามีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเรามันทุกข์ตามมาแล้วทีนี้เพราะเขาเหล่านั้นมีแต่ทุกข์เราเองก็ยังมีทุกข์อยู่หรือจะพูดตามภาษาพระภาษาธรรมะภาษาสัญญาก็เรามีขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยบอกเข้ามาหาตำราหน่อยนึงเราก็มีรูปเราก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณครบ5อย่างมีครบ5อย่างแล้วเอามาอีก5เป็นเท่าไหร่ก็เป็น10แค่5นี้ก็ยังเอาไม่หวาดไม่ไหวแล้วนี่ขันทั้ง5นี่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา ถ้ามีขันห้ามีอีกขันอีกห้าขันมันก็เป็นสิบขันพอเป็นสิบขันปุ๊บเนี่ยมันก็ความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวมันไม่ใช่มีอยู่แค่ห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเอาหรือว่าจะเอาห้าหรือเราจะเอาสิบมันอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราเลือกเอาคือถ้าจะให้มันรู้จริงๆหลุดพ้นจริงๆไม่เกี่ยวข้องมุ่งวายกับโลกทั้งหลายเหล่านี้จริงๆนั้นมันจะต้องเอโกมัคโคหนทางเส้นเดียวสายเดียวไม่มีเส้นอื่นอีกแล้วคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็คือข้อปฏิบัติจะไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นคำว่ามรรคนี่คือข้อปฏิบัติผลของการปฏิบัติคำว่าผลแล้วนั่นแหละท่านจึงว่าผลของการปฏิบัติได้แล้วนั่นแหละเป็นคือนิพพานแต่มันจะเอานิพพานไปใส่ตรงนั้นไม่ได้นิพพานไม่มีที่ตั้งนิพพานไม่มีที่อยู่แต่มันมีอยู่เป็นของที่มีอยู่มีแต่ชื่อก็ว่าได้เพราะถ้าไม่มีชื่อไม่กล่าวว่าเป็นนิพพานก็ไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพานจริงๆนิพพานเป็นของที่ไม่มีตัวตนก็เป็นของที่ไม่มีสังขารร่างกายก็เป็นของที่ไม่มีถ้าจะว่าไปแล้วแต่มันเป็นของที่มีอยู่มันสลับซับซ้อนอยู่ตรงนี้มันมีในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่มีในสิ่งที่มันมีนี่คือธรรมะมันฟังแล้วมันสับสนหน่อยนึงแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันก็รู้แล้วแจ้งแล้วสว่างแล้วมันจะไม่มีคำว่ามีหรือไม่มีมันจะไม่เกิดขึ้นเป็นหรือไม่เป็นมันก็จะไม่เกิดขึ้นทำหรือไม่ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นอันเดียวอยู่ตลอดเวลาคือมันทำอยู่ตลอดปฏิบัติอยู่ตลอดสมาธิก็เหมือนกันพูดอยู่มันก็เป็นสมาธิอยู่ขบฉันอยู่กินอยู่มันก็เป็นสมาธิอยู่นี่สำหรับผู้ที่ท่านมีสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีคำว่าวุ่นวายจะไม่มีคำว่าเดือดร้อนทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นน่ะให้มันเป็นไปเพื่อปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความรู้ปัญญาคือความรู้เมื่อมันรู้แล้วมันก็พ้นเท่านั้นเองถ้ามันยังไม่รู้มันก็ยังไม่พ้น Speaking about this living in the world like living alone is really the most happy way to live the most you feel most at ease if you're just you know sitting alone eating aloneWalking alone, everything—it's the easiest way to live. You feel kind of at ease. If you start living with someone else, then like half of the happiness is gone. And then instead of the looking after the five khandhas, is hard enough in itself. But then you get another five, so altogether you have to look after 10 khandhas. So it's really, really hard. So this way, and then talking about nibbana, or the final goal again, it's like.Like normally people try to have something or be something, so but Nibbana is like that which is not, or there is no kind of having or being about it, so like an absence. And but in the end you reach the point where it's neither, you know, being or not being, you go beyond this, so that's the fruit of the practice. Nibbana mi ki khan la. กี่ขันคือรูปใช่ไหมครับ รูปเวทนาสัญญา ขัน how many khandhas do you have at home different people have lots of khandhas 25 ยี่สิบห้าขันแสดงว่าเป็นคนที่มีกำลังมากสามารถแบกได้ขันทั้ง25ขันได้ You have to be very strong to, you know, carry 25 khandhas. Don't put off ทีละขันละขัน Put them down one by one. ถ้าปลดออกคำว่าปลดออกนี่มันคือบางคนก็ตีความหมายว่าไม่ได้จริงๆคำว่าปลดนี่ไม่ใช่ว่าเอามาทิ้งไว้ที่วัดปลดทิ้งไว้ที่บ้านนั่นแหละให้เขาอยู่ตามเรื่องของเขาให้เขากินตามเรื่องของเขาเราอย่าไปวุ่นวายกับเขาแค่นั้นเองเขาเรียกว่าปลดปล่อยวาง To let them go means like not to sort of throw them away somewhere but to let them do their own thing you know at home just not having to follow them mentally มันเป็นของที่ปล่อยได้ยากวางได้ยากรู้ได้ยากจริงๆคนที่ปล่อยได้วางได้เนี่ยจึงเป็นคนประเสริฐจึงเป็นผู้ประเสริฐ Very hard to let this thing go, and the one who can really let it go beyond it is really quite special. พอแล้วยังหรือจะหามาเพิ่มอีก Is it enough? ชื่อว่าไงนี ่ Come here, Thomas. Come Do you think you want to let go or get more burden? ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรามาปฏิบัติภาวนาร่วมกันอย่าคิดอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นปฏิบัติภาวนาเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางไม่ใช่เพื่อจะเอาบางคนถ้ามาเพื่อจะเอานี่วุ่นวายทันทีเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาเอามาวัดสิ่งที่เราเอามาทิ้งมีอะไรมาทิ้งที่วัดให้หมดเพราะวัดนี่จะไม่รับอะไรทั้งนั้น like something you have to gradually let go keep practicing andyeah, it's really the most difficult thing in life, and not to throw it away in the monastery, because the monastery doesn't accept burdens. This is the place to learn how to let go. ทำไปเรื่อยๆอยู่ใกล้ๆคาเฟ่สุโกมสงสัยอะไรก็มาถามมาคุยนี่เดี๋ยวก็รู้หรอกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เข้าใจเองมันคือธรรมะเป็นของวิเศษอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราทำได้แล้วมันอยากให้คนอื่นมาทำแปลกนะมันไม่เหมือนเราอยากได้อย่างอื่นนะถ้าเราได้อย่างอื่นมานี่เราจะหวงแหนนะไม่อยากจะให้ใครรู้ไม่อยากจะให้ใครเห็นแล้วไม่อยากจะแบ่งปันให้ใครด้วยแต่ธรรมะเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ารู้แล้วมันอยากบอกมันอยากสอนมันอยากแนะนำมันอยากชักจูงชักชวน มันแปลกเหมือนกันเป็นของที่แปลกเป็นของที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ของแปลกแล้วเราจึงกลายเป็นผู้ประเสริฐได้จะไม่มีคำว่าหวงแหนไม่มีคำว่าหึงหวงยังไม่มีคำว่าอะไรทั้งหมดจะมองเห็นมันเป็นเรื่องที่ว่าคือสมมติว่าเรารักษาศีลห้าได้เนี่ยเราก็อยากให้ครอบครัวเรามีศีลห้าอยากให้ผู้หญิงก็อยากให้สามีมีศีลห้าถ้าเรามีแล้วนะจะหรือเราได้เข้าวัดทำบุญก็ไปไหว้พระเราก็อยากให้สามีเรามาไหว้พระมั่งมาทำบุญมั่งอะไรทำนองเนี้ยถึงเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็พามาบ่อยๆอย่างเด็กเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องพาเข้าวัดบ่อยๆพอเข้าวัดบ่อยๆปุ๊บเนี่ยนิสัยที่มันเคยเข้าวัดตั้งแต่เด็กโตมาแล้วมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่มันจะอีกสักวันหนึ่งมันจะนึกถึงว่าเออวัดนั้นเราเคยไปเราเคยไปปฏิบัติภาวนาตรงนั้นเราเคยไปทำบุญเราเคยไปวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นนิสัยโน้มน้าวชวนมาบวชมันก็ง่ายขึ้นหรือบางทีไม่ได้ชวนด้วยแม่ผมอยากบวชให้พาผมไปบวชหน่อยมันจะเป็นมันก็เป็นมาตั้งแต่เราฟังพาเขาเข้าวัดทีแรกแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการปลูกนิสัยให้เด็กอยากทำคุณงามความดีฮะนึกว่ากลับบ้านกันหมดแล้ว เข้ามาเลยเอาผ้าใส่ตั้งข ึ้ นงาน เข้ามา ข้างนอกมันร้อน เหรอเออดีแล้ว ก็มันจะใส่ได้ want to bring the rope ร้อนเราต้องห่วงข้างในนี่แหละอยู่ข้างในมันเย็นดีเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจโอ้ได้อะไรมาลูก ผ้าใส่ผ้า ใส่